كل يوم هو في شيء رمني ما نام يلا دفع قال دفر موا دفر أني فر سكندر سكندر بنك يلا جن رجرم يا فك جنيني بالله سكندر بنك جرم يا فك جنيني ترى جرم يا فك جنيني ينكون جترا ترى جرم يا فك جنيني يورون ter juroom ñaar fukki jooni ci ndigi goor yi place ci biir jigeen jël juroom ñaar fukki jooni ci biir jigeen ñi taxaw ci ko suuf rewa ci ko suuf juroom ñaar fukki jooni ñu suul leen par seconde bu nek seconde bu nek nga bok ci un jour ni ñu dila romb rek te yow kat ñi ñu reey gënu la leen woor na mané da na wax ci soor ne leele nga gis ñi jital sacc am ñu ci top nan wa ñoo mo ñak jëm sacc ral ni te ñoo ñu dikoy wuxu kenn nañ ci biir ko xamne la mu neex bu fee ñi fatte sax regle le ilahi dëgg ndokkel di ndokkel waatante yalla bëpp groupe kon tay suma waxtaan ak yeen ci sira moy biographie bi moy fiñ ko yonne niñ ko yonne ci alquran dina leen waxtaan ci ay bu ñu wax laqad ja'akum ci sar dina leen waxtaan sar wu ñu wax ya ayyuha al-muslimin programme ba ci ci ci yalla na fi def yalla bu mu la tan mukkati dapla yak sax njabot jigen ñi lu ngeen bëgg yépp yalla leen ko yalla def amin yaay day ci bijay rasul man na nek nak way kat ba def non yalla law lam takun nayluma arzuhu min talabin bi faydi judika ma ilhamtani talaba koko mëna wax sal de ngeen na lolu wax yalla na ko ni nga bax yow yalla ni nga tabe ni nga bare katam ni nga bañe xagn sa jam bu la yaakaar su fekkon li ma lay bëgg ñaan naru la ma ko jox do ma xiir ma ñaan la ko law lam takun naylu ma arjuhu min talabi mi faydu jurika ma alhamdani talaba waw mawdu sunu goor gu bax yalna yalla sam njabotam sam sen njabot sam njaboti julit yeb moy madrasa bu reuy moy universite mo waxal bopam limuy bañ tuddu yaay mutakallam ci arab moy baramide bu teggu ci dem ni jamono bu gor defé ni rek watul lamu la wax taxari ngeen dem bamu ñaaw mu nan la man ni ñaar yef rek la laaj doko ak yow faw ba nga rek ba mu reel ben ba ni baramu den bu jëm ni baxul de ah yow man de aja fatci fe cheval tar santé dañu dajé won fu njuñ ni doon o ci la haj malina india يا خايس البحر تقدر تخلو لي اشداف بول دم بول تول بول تم بول لانكو يو مي بوغ جين ساغال نا دا ngay تاب جي بير جيج غير ني في جما بول دم بير جيج موي ريو بير جيج موي دني بروم خام خام جما جي موي خام نبي كي مامام maw dana nem lo rek la tax bëgg ñaan passeport bëgg tikir na rew ci Sénégal ginnaw jaratu ya xay jël daar xafa la maw da woyon ci xaf gi chat ci de bi bëkk shi na yu haj malik wa awlu khalifatihi wa warish shirihi mo tey tey bi fekk ci papam nako papre dama ñëwon ak teggine ak laaj ndax xaa nga woy te réew mi bari na xale yu mëna jang te amu ñuy teggine lu tere bay ñu def ko xaar xaada ji nga woy lu tax ñu def ko xaada ci day ma la xol ko nako ci defal lu la neex xey ji dam euro bi dam manam mi gëna xoot ndax ya khaid al bahra yow ñi sey geej la ma do waxo Babacar ne ko buñ def non jama ci suuf la dañ koy nur nañ def xasi ji fi nur ñu lay wax ya khais al bahr na ya khaid al bahr lawan ya khaid al bahr yawmin rafi' geej li asdafin ngir uti jama sida Babacar ne ko bir suuf kon nañ def ya khais al bahr al malik ne yow bëgg dox passeport nara ñaan bi wati ci sen jabot wala sen way jur na da ngay jema xamene bi soxlaatu ko togal fi ci senegal ciam ya khaisal bari yow mi bëgg la xass jëm ganar li asdafin dem xamma mi ne bi rek la lam gi tahlil la waxuma al mu'arud waxuma nah waxuma bayan waxuma tafsir waxuma al mizaq waxuma al munujum mais budé xira rek bu fekke xamna bi rek la soxlaatu la genn senegal ya khaisal bari yow mi la xass jëm fouta li asdafin gir xamma mi ne bi rek matuko togal fi fouta dafa sori ya khaisal bari yow mi la xass bëgg dem ganar ndem li asdafin xamima mi ne bi rek soxla ko togal fi ganar dafa tan ya khaisal bari yow mi la xala nara la xass li asdafin jëm fuñuy wax marox ngir li asdafin gir xamma mi ne bi rek bu fa dem dafa sedd ya khaisal bari yow mi bëgg la xass nak li asdafin jëm fuñuy wax medina ak makka dem ci fele ne bi juddo ngir xamina bi rek matatu ko ñu na laaji maali lu tax sago bu tollu kenn du ko am reere ko meuna bu len salif india jëm nek ni sama dëne bi asdafun fa sañ xamini maami nebi bo xam bi ya nek ni ci biir xam xam bo bëgg ma deglo duratul aw fara fañ ci wo xamne a'la mo be leer gëna dëgg mi na jëlami ci dëni sëriñ ci bëss waaw ñu na laqal ci nañu yow lu ñuy deggu mo lu ngeen laaj ma wax bëgguma wéxal soxlawuma neexal fa mo am na ngeen xam nga ko nak sa xam xam ak mom na mu dele mu na fu ngeen laaj ma tontu lu ngeen laaj ma tontu le ma lan ko sama gal man kenn tembel ko man kenn ma ko lax ma ko mbandu ma ash ser ca ya ca xero fa burus wepp ci rak mom fajar mo yi gëna ñax laf ñoo ñëlu sëgg ci gal gennan tegg leen togor yi ay wa way mu ne leen hey ya khaisal bari yeen ñi bëgg tembu bu leen tembe geej dara desu fa burus ba ngi fi da leen jëlo waaw mohammed mi ngay oto xam lo ci xam mu ne lu ngeen laaj ñu na tanki bay ba mu ne noor abdoulay sayyid zahatin abdou manaf khusey kilab muratakka loy farik malik nibir kenana khusey mudriketu bu ñox ko ci adana ñu ndax xam ko geexal deug sanko ndey nak mu ne aminatu bint wahbi ibn abdou manaf lu deug nibir kilab bin kilab ci la nabi dajek yaayam digënté aminatu kilab juroomi mam la digënté nak nabi ñenti mam la fa lañu daj ñu ñu ko fa ñu nako waw dekk bi mu juddo ndax aw ay mustafa am revolution mu ne bu reuy ñu ne ban la mu ne da ngay wax abraha da ngay laaj abraha ya wayla abrahatun dalat nakidatuhu ismaeil shuqu fulan qasid al arami ñu ndax xam goor gi wax na deug wa ñu momon mak chef de village suma ma len xam wa sa jurfu mo bayta la rashiqina min badi nabiti alasta min ar-rahmi ñu wa kañ lañ ko yoni mu ne min badi ta'in wala min suma sittati ashhurin ra kan fi la khushub ilam jaymi ñu ne deg nañ ku tele ñak yaay mu ne wa mar batin ashhurin alaka umu nabi bi abwa aw shu'mi ñu ne ñatu jabar la mu ne aswa jurfu umatul mu'minin ñu ne dom yi mu ne awladuhu ñu ne kañ la genn mu ne wa fi sakin qad qadar bi sayyid mawdi ñu ne deg nañ ñi gis nak yalla mu ne sara ila al-muntaha sidri ñu diko laaj nak ba diko laaj pour ngeen am pour nak bokku ci ne nabi yonent la buñ la laaje sang indi la khadija akum sanga indi la qad manna Allahu alayna ku ci ne di alquran mi nga sukkandiku ci shira tontu li alaji mari wax ci daj mari ne da ngeen ni la ci li ñu yoni ne bi mu ne ñu nako waaw ci mu ne ma xam kagn la ma xam fan la ma xam nan la ma xam kan la xam jeexna xamna kagn lañ ko yoni xamna fan lañ ko yoni xamna kan lañ ci yoni xamna nan lañ ko yoni xamna fan la xamna kan la xamna nan la xamna kan la mané fan la place la nan la aw defin ba kan la jif la kan la dat la waw ni ngay defat mawra kan lañu yoni rasulullah من من بعد ما دفاع الله لا منكم ماشي تبعات وإن رأى كان في الأقل سبح لم يعلم أمن أرزق على وعد الكسار photographe ngeen tok jeur jeur ci la jikko ci la mawdu jik da nañu jall nak kan lañ ci yoni kan lañ ci yoni pour mu xamal ko ne ndawal yalla la ña ñu jall nak ci fan lañ ko yoni ñet jall nak ci nan lañ ko yoni شد حاج مالك دفع أمره برم كيوخ ابن عطاء الله برم خم خم بريل بقلت بلس كندري بلو بي ممين كتو دي فدا قشي موك جيك لغي شعر دفع أمره موتو دي مات پير امپير موي فري تين تين داي باخ تين تين داي باخ تين jangale kat bu meuna jangale pire foko fek fi ngeen yemon dim ci bind bi so ñewé tay di jang du dalé ci bind bi ngeen yemon day yéek ci bind ba ngeen passé won dim ci lay dalé ji doora wacc ci koku mom lañ wax maadi moy lay tay ci ginaaw fas door ci tek tek moy teñ ci bop door ci tek la ngay yenn sidaj mari kagn lañu yoni nebi degu len mune len da di tax shifri tax wala min ashifri lam ci at ci masjidati al wud yu taftal juroom ñaari wer juroom ben wer ra kan fi laqi subi lam yaimi ra ru'yatan idha akaha ka'annahu ra'aha في انطلاق الشكر. مالك عرب دانيو لي دانيو ريس لي تخ ني راو كودول نيوم سين اداي سيدي نيك نا 28 مو ني 25 3 بات يوي ني لن اوبلي تي لا نيو خامي نيوم ديكال گم كو گم لاج گم بسبيت letter bu ne letter le chiffre le dinañu jang ci dara ya a ba ja da ru wa wa ha pa ya ka la ma na sha a fa ba kha ra sa ta wa gha ba wa rasha mujé bobu jangin ñu ngoy jangalé kuy dal basin te ñu bëgg nga wottu alquran ndax ismulay bu réé ci né déggu len xam nga lu indi islam ismulay dalé ci ba aba jaada ci livre ki dem ci ataay yi 10 parce que livre tu sur 1 la ba 2 jim 3 del 4 Alkubeer 5, Waw 6, Rasim 7, Ablonku 8, Tatank 9, Yenere 10, Kefren, Lam 30, Mim 40, Nun 50, 160, Heindegger 70, Fa 80, Dat 90, Khaf 100, Ra 200, Sinso 300, Tatombe 400, Nisotombe 500, Kadamdelu 600, Delgitoy 700, Tatank Gitoy 800, Heindegger 900, Sinere Sutoy 1000 Abadjadjie. Soosale ci ah ba ci yaa secret bi ci nekk rek la la bëgg wax ismaïl la sa bëri parce que cheikh tidiane ayé nit mëna fi wax luñ la dul sanctionné ëlëk ndax wiripe secret tariha ak islam dañ koy tariq waaye gaa yi déglu leen tout a ba jada yegg nga na faal école ak daara ja benn la prononciation be oute mi lettre yi ben la deugou rek ndonga ya nga nan a ba ja da elo ya nga nan a b j d ñu nan ci daara ja a ba j d nan ci classe A, B, V, D. bala nga xamne ben la nga dem ci ka la ma na ci dal ka la ma na e ko ne ka l m n waaw toujours ta tank neuf le sidal mari nak comme beuru bi mu woyé kamil ak bassit ño gëna jafañ ci woy xam nga li tax mawda mën woy kat yu bari xala ban bi woy legit woy guma woy tudu ci dal mari muy ñaan go xamne secret buré la araf wu ne la def beyt mais rajas la rajas dafa yom arab yi sax woy kat rajas dañ leen di ñaawal ne rajas woy jigen la feet bo fi dig bo sété ay xassa yi dem yi ci yépp yépp wafir lay doon wala rajas waye kamil ak basit ak mon sarah nga def ci julé woy ak témé rek fukk sharafat ci dal ñoy kenn beuru la bo xamné nak neexul di wax di tudale chiffre te képp ku nekk ci tarikh moy histoire fo nga tuddu dab mu bayé nak chiffre yi jël lettre yi remplacer les chiffres ma nga dem وكأنه له من مؤمن ماذا؟ من بعد التائب شراء مالك نه جنال نف نف جرم ين ولا من جرم ين تجو خمنا فان ويران شكنام لو أم من بعد التائم جنال نف ولا من نف بو خمنا تران تان شكنام بولا تران اجنف ميلان تران نف تران نف موضينا بكو نبي أمي شي أطلاوة أي تران نف yu toftal ay weer xamna weer yi ñaata la nak ñu ne ñaata la ci mu ne ci tete assurine ci mo 39 ans et ci mo lo xamne 40 ans nga ci jot so amé 39 ans ak ci mo lu la def 6 mois moli 39 ans jank ji ay secrétaire rek fi to man ngeen calcul manta 39 ans ni toftal 6 mois te yangi jëm 40 ans man la fere ag 6 mois go na ko bar sey way te alaj man way akane xon way ñu am temps deglu fi rek tout na xale ci awon yi dañ leen bëgg jox ñu barkelu waye dañu bëggoon nit ñi mangé ci ci daj mari xamna xamna maragun ko sax la señ khalifa bi dembal fi djuf ma do ngi ci kagn la de non kagn la wone ko mu do ci 40 ans mu delu ginaaw lima la waxon outil lay tay do na ñew nak motax mo reculer arrière bayyi 6 mois 6 mois yi nak leuf la dina la ko wax ni Prends 9 ans, il te fait 6 mois. Le mot de fait. 6 mois. C'est le coup de l'homme qui commence à faire. Il dit qu'il y a l'irhachat. L'irhachat, il dit qu'il y a gint go xamne ku dul yow munu ko gint bobu 6 mois ko def xam nga togg suñ jige marché dog jeun bi fam chaaxoñ beek yu bon sanni was ko dugg waay fab diw liñ def be mu laaj lamu laaj ñu dawal jël ci koom bayyi ko diir yok ñunu bu mu digg ñu fab ciet sang ko ba mu toy fendal ko duggal ci biir tok ba mu dabanti ñu wul biti ko ñaati yoon wañ tak tak la bayyi ci tuti xal fab mu diis tek ci Thank you. ci la commencé nak di génné yo xamné xamnañ né du morom ni ciom sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgg nga ma signaler ci mo yi ñaata la ci mo wax la ci ma yi baña ban la mu ko commencé ci bëssib juddum wéru juddu bi gamu lu ci téggu lu téggu ci rek gamu lu ci téggu wa kay ñaata ngok juroom ben ñu ko yoni ci ramadan bimu ñëwé di tourner ba daané 30 ans di tourner ba jéxal 6 mois di tourner ba ñëw ci wër yu mu juddo won ci la commencé nak ñi diko xoy met dégg ñu né ya mohammed mu gestu fi du gis dara lélé mu romb bant bu melni mu naka salamu alayka ya khayra khalqillah du xam ci ko ko wax dégg mu romb mu nuyu ko garab gu mu romb mu nuyu ko sey waxu ay ni top ko bu naaj bi tangé bu relanté ni relanté bu taxawé mu taxaw so andé ak mom djuk kër bu sédd nga xénam kër gi bëgg ñ ko gaw tank dem ci kër ga robanté ak yow dégalé nabi jox ko kër ga bo mu ci simo ra kan ci la tassufi lam jey ngey gënt di netali ni mu gënté won mu am ni mu am man day wax dëgg yalla dina ci ñew bëgguma ko won sax wax da daawa lay niru te daawa al mashiqa ak riyasat bu jaay cheikh tidiane dakoy tere trop oté ak bëgg daraja ak bëgg koré cheikh daf koy bañ da na jajju gaay trop ci sa irajim talibim bu mag bobu ki nu tun yo tamana di li mu daan defante ak cheikh nako na ci tolam di sak tandarman tandarman yi ñor wala rasañam mu gis ci gugu rafet ni gi ci gudi jomba na cheikh tidiane dakoy yini mu ngi ci tamasim cheikh nga ci fas mu teye rek ci gbi rek nako ni nako shir ila ji at cheikh yi jangale touti rek ci gbi na bout ci sen ko xamuñu fu mu di ku ne tien cheikh reena sama dof ba defati li xaye ba mu ñew fi rek ay man wallahi al azim ci yalla ak baxay ci man ak sama salté ak sama bari bakka ak sama ñak xam baxay won na ma bi cheikh ahmed tidiane cheikh billahi wallahi tallahi mu jëm fi xam fan la jëm la waye dal avion bi mu yéek wursi billahi bisi xam na ni ndod bi kawar gi ñu ba fi bima ko jike xel ma ci sayyid nuru la mënu waye mu melni dañ makoy won ni télévision bi muy dem di ñew ñom ba ngi rafet ñu cheikh la mu ngi jëm metti dakar ci xew billahi billahi tallahi bi ngay netali ali babu ci ja na lay tabbi may may ni tuti fudum fudana le borom ngi la ya My little tooty. yar baxna teggin baxna trop teggin baxna trop wax nañ yene li ñu jox leen ñuy woy su ma nekk ci xisa kay nga yëkëti manale ni ndem dinañu déggal sëriñ wala ñuy déggal kilifa nga ne tekk bañu téra di ngeen woy ni mu leen neex parce que malik mi bu yaak malik mi wax na ma bu yaak yeenay ñan ma boole nema xame yeenay ñan te ñi fi tok ñepp cheikh ahmed tidiane leen fi tok te lay fessel xel xol yeena ko wax waye dama raal wax xale yi ne ñaar yu baax juba di baaxul yakamti baax ku lay denk dama nan la rikoy bu yakamti rikoy bu juba ku yakamti wul juba ji wo di nga dafa nga jëf xamatuma sax lima do wax jeun bi avion tak ko man jeun bi ati jugan gawai ni jugan gawai